okoka tangala ka tafu tu hakai halaka wala firke la sakal ka kitau to la ko nur badireni ko ba ola tere mangara mo makama sara nam akana bora kana karange a karanti se kalon a karanti se kayira karamo de karamo che eden le ti ire karamo de karamo de le ira allah ta'ala eden se ka fokwe be moy aga fobe moy ata ba mangura ko ba e karamo de le ko mo fo ni mutu be mutu be mutu ngati se ka si ka fo mutu be mutu ya ngole ya fo fo ti bara atika deni e karamo de le aka fembo gora ngari wo la tere ma ko bonna kada baba be fela kele tugura kele mi be wele be badiru dini ara sigare alele ka fo yin no beti le tigari yesi tata jagati an lo mu ako taral mo tata hataru alkarai ma bele bana tataru alkarai ma bele bana taral mo tataru alkarai ma bele bana tataru alkarai ma bele bana taral mo tataru alkarai ma bele bana tataru alkarai ma bele bana muto karamo do rawandi marafu anda foko raktara mama nyongo lere ke alimauta arme saya yewa tahata saya sugande ke alkarai ma bele bana e monya ma taga bo mo koloru konono alkarai ma bele bana saya le sugande ke alkarai ma bele bana e lambo ya tugu baruta Alikara imam belebana. Allah. Mama yangu arme yereke alimauta. Arme saya yewa taheta. Saya sugandeke. Alikara imam belebana. Dugula laga bangarura. Alikara imam belebana. Bina ira bangarura. Alikara imam belebana. Lamoya tulu bangarura. Alikara imam belebana. Bia bia kan bangarura. Alekara ema belebana. Mama bakara la garbalinge bosio. Alekara ema belebana. Kabo moru konono. Alekara ema belebana. Mama lai dauda la garkan baga bosio. Alekara ema belebana. Kabo jama konono. Alekara ema belebana. Tara alimam deru ngalori yereke alimauta. Arme saya yewa tahata. Saya sugandeke. Alekara ema belebana. E kurugbeler sugande alikara ema belebana se nyine ekele ngoro karamo sulama na tagara alikara ema belebana ale nyine ekele ndo limami ala yamadu tagara alikara ema belebana ale nyine ekele ngoro karamo ali dur tagara alikara ema belebana ale nyine ekele ngoro karamo sina tagara alikara ema belebana ale nyine ekele sada yoru tagara Alikara ema belebana. Saya le kurugbeler sugande sugande. Alikara ema belebana. Kabo baga bonu konono. Alikara ema belebana. Mi arafo ko mi arafo duniya bana o duniya we na laba banda mi la mi israfile na burufia yamzi karamo ya fo ay o ya tra duniya fan be biye na me burun ka fiya biye takale mo nyana ma le na ba ko ba mo nyana ma ba wala be duniya ba ay Allahu Akbar mo nyana ma ba wala be duniya ba ay ngo so karamo ter ya fo hal usulura jati usulu tigiri ya fo ay nam ako ni koko le ka fo ya ke nam e ka lo ele yere kele ta nafa le bara ko ba ni ani jama nafa ka ta be ya jama nafa ta ke ke kele ta e kele ta to ko ba alikara ema belebana tataru alikara ema belebana e kai nam maslahatal amu mukadamu ala maslahatal hasi sagal biyata maslaha be mina nam yewo ta ki kelen ta to yi mo misira ko maslahata o dole ba ngara mo si nai ko ba biyata makonya ko ore ta o ke ore ta mako asara ko ba ema belebana alikara ema belebana ale mo si ka sa ko mo le bayde nam Allahu Akbar. Kombole bayde. Kuba. Ambe do nanga fa ngara mo yori. Naam. Si sa sanga al mautu anja mu. Hadise. Al mautu anja mu hadise. Anja mu hadise. Anja mu hadise. Al mautu anja mu hadise. Al mautu anja mu hadise. Al mautu anja mu hadise. Anja muhadisin Mandelar mesaya yewa Anja muhadisin Masuwa ko biya so bugon ballo mo anda muhadisi saya sita masuwa ko rukonono anda muhadisi saya bokata me nware ti anaka anda muhadisi e war kati ayena war do soro anda muhadisi war ti ani saya tekele anda muhadisi e mobiri kabe na mobiri kwere soro anda muhadisi mobiri beni saya tekele Dunya masuka ko biya dan le besa ya ye Anja muhadisi Chaye ya bo saya nyati te kafo Anja muhadisi Dunya da makasa Anja muhadisi Areji ka weli ka Anja muhadisi Arme saya ye wa Anja muhadisi E kata bija ni ambija mediera Anja muhadisi Yedu bara nyine katagara anja muhadisi Saya ta safar ni katagara anja muhadisi Safar kelele te anyonke anja muhadisi Allahu Akbar Allahu Akbar Musiba ko le tay mi na mo soro mi ya bo kata me saya ka Kuba wole ko so to mo ba do be ala jon kono no Naam aka fo ko ni mo mi ka saya ko tagasi ala ye bo nyani ko sawaye ni mo mi ka nyina saya ko Ala eko baba sa wakera. Naam. I know woro da manfo saya ka anya ta ka anya ladi nai. Oko. Karama oke ko ndo sigi ni be busira misiri kono no. Naam. Akwa ka ye atoke telephone ka ye ambita kana. Kunu ta kana ya fati ye la tobulai. Etoke ko ma ka me busira misiri kono no. Abenti ka fu kera matiati ye. Allah ko. Alimadu. Anja muhadisi. Alimadu. Anja muhadisi. Ati ati ye. Naam. Me to ki ma kan o me misiri kono no. Kuba. Ma kan ka kon no fi. Naam. Aka torola. Aka tarar ba fora. Kuba. Misiri kono. Naam. Ka to an zikiru limonti ko lo bale ha ifi. Ka to an zikiru limonti ko lo bale ha ifi. Fa wallahi ma tarahum ila wali ila wali na wali ma tarahum ila walihan walihan bali haifi wa wallahi matarahum ila walihan walihan matarahum ila walihan walihan matarahum ila walihan walihan Allahumma ighfir lahum bi rahmatika al-wasi'ati ighfir lahum Wanta arhamur rahim wa anta arhamur rahim Allahumma ighfir lahum bi rahmatika al-wasi'ah Amina ighfir lahum bi rahmatika al-wasi'ah Wanta arhamur rahim wa anta arhamur Tony my mati Allah we egefere anda yakoto lana andoriye wallahu anyan samoriye beramati gani wasiade eina bele bele koso beramati gani wasiade ngafongo naam duwa mi anya ke suriye duwa u yasia abie chan naam katana wo ke duwa ura ira chan ye mi fo kami fo kami fo a chan mami kanini mi na katame duwa u bie kango le fota huwa ngoso antara dunia fere Sanje wo akele ni sanje keme nani sanje tan siegi wo tamanin ko. Bali lisanu Allah nafsi basira. Wole ko son ba farango min yin karanketa. Ninga karanken nora modo ya korolo. Do ya korolo katame ni kanere. Ninga kele fo do tan sorara. Dobe lawuru lawu ya korolo. Dobe san karkele wo ya korolo. Dobe sanje kele wo ya korolo. Dobe otina korolo fio fo kata sa. Allahu akbar. Kabako. Atina korolo dotina nkaran korolo foga tagasa. Mo mirti akorolo foga tagasa. Ataka ko jahili damalo dobe karamoni karambode. Wa. Wa. Ila wali na wali. Ila wali na wali. Dotina nkaran korolo. Naam. Ngoso mo mirti akorolo. Jati. Alaka dor bangi an. Naam. Anje ka dor yirara. Watara. Mo mole anga kurana nkara akata me anyana lwa me telephone nalwa. Ale kata si kata fo e kutubu akarang bele yara jati e morle nieni ele menko ma korolo ko ba ele menko ma korolo fi ofi ofi sakal chikatu ngoso ko akarang yak bele e morle nieni jati sababu li muslimu fusuku e ka mɔgɔ niɛ ni sini kiyama la e ka mɔgɔ niɛ ni le niɛ la a bɛ taga juge a b'a tigɛ bato la k'a di a ma wa kita luwa kufurun n'i ka muruba mɔgɔ kama e k'a faga e m'a faga o kɛra kafiri ye. Sulama ila wali na wali matara ila wali na wali musi ya misiri a b'a minɛ taara ngo a nagani. Katoa zikuru limauti ako saya ko for ka nobila kulolo bale haifi nara mo anyar fu arfu rze ka ban e ka lani lara bukan ka fo nam lara bukan mi fo urta na urta ginzi kana e ka ta ka fo wori re ara famu meni ka na shita ka fo an lorie ni ma yele ma yele ta jula kana modo ya miru tutu ati akoro soro ngo so urta ko mara sizar ko katoa zikuru limauti ko saya ko for ka tigerike sisan ni mɔgɔ boro bɛ wala se ni k'a tigɛ o ni k'a tigɛ ni muru ye sisan e mun le bila ye e joori le bila ye o sani yanni e n'a fɔ a k'a tigɛ o a fɔ ka tɔn an se koro le mɔnte saya ko fɔri ka joori bila kolo bali a ye bi a ka joori bila mɔgɔ ɲɛnama bi e jusu ra fawala i kari ala la ka yira lori ra e tɛna mɔgɔ ɲɛnama kelen y'an lori kɔnɔ nɔ ila wale na wale fɔ biye bɛ jɔ tɛ baga le yɛ. Ila wale nawale. Ana male dauda, angara mo badir dini saya ka jor mi bilele jusura. Ila wale nawale. Asibadare se ko jor banwa. Ila wale nawale. Elem ka badir dini e ka fo badir dini sara. Ila wale nawale. Ele se ka nyina saya ko. Ila wale nawale. Kutubu elem ka angara mo yekunu kana fa angara mo sara. Ila wale nawale. Ele yɛrɛ y'a lɔ saya y'a bɔ. Ila wale na wale. Butuwo ŋa rɛ lemi k'an karamɔgɔ kudusi ye kunu. Ila wale na wale. K'a fɔ ale alimami kudusi le lanu bɛ dugukolo jukɔrɔ ta. Ila wale na wale. Ale jori ye se ka faga wa. Ila wale na wale. To la di le. To ya di le. O tɛ to domu jate ti ya gbɛlɛ. Nga fari ngo ko fitini fitini de bɛ dun yana ko ba ta ye tugun. Ko babar bana saya kunfɔri ka nɔ bila mɔgɔ biyɛra ka na fɔ kunna sini inɛrar bɛ n'an karamɔgɔ laji dawuda kunu ila wale na wale a bɛ n karamɔgɔ limami kununa ila wale na wale a bɛ taa n karamɔgɔ Fabakari Kiri ila wale na wale an na ka nari balinjɛ fɛrɛ ila wale na wale an karamɔgɔ sina bɛ na sa le ta ila wale na wale ale jori ye se ka ban mɔgɔ ɲɛnama jusura wa. Ila wale na wale. Tasiyɔn sira y'a kan biye jatigɛ. Ila wale na wale. Jabɛti sira y'a kan biye jatigɛ. Ila wale na wale. Mɔgɔ ɲɛnama saya kan lori ladiya. Ila wale na wale. A ka lɛjɛ ale yɔrɔ ladi. Ila wale na wale. K'an karamɔgɔ Abudu yɔrɔ ladiya. Ila wale na wale. Ka gutugo fisandere biɛ ladi. Ila wale na wale. A ko maa mi yɔ mi ta ti mi wa fi hɛ samusu. Wala ta geribu ila wa malakuli mɔti yunadi. A ko tere dɔ tɛ yen. Mi ale tere bɔ ka ben. Fɔ saya mɛlɛkɛ ye koma dama dama fɔ k'a yira an na. Saya mɛlɛkɛ. E Dawuro Gbasi ka koma dama dama fɔ an ye. A y'a fɔ sɔgɔma a y'a fɔ wulara. E mun le fɔ an y'a la to an y'a ma n'a mɛn. Ka ta ka cɛ kɛ i ja k'a la fasi ma. Ne ko a ne ka k'aw la. I ja k'a la fasi ma. Ne ko a ne ka k'aw la. I ja k'a la fasi ma. Ne ko a ne ka k'aw la. Ja nara n ko ma mɛn. Ani ni ɛni ti a ja ɲɔgɔn na. Ala hinɛ an na. Ala hinɛ an na. Ala hinɛ an na. Ala hinɛ an na. Ala hinɛ an na. Ala hinɛ an na. Ala hinɛ an na. Ni a hinɛ an ye wari ni ye. K'alijinɛ ni an na. K'alijinɛ ni an na. K'an don alijinɛ la bi gaayi resaabi. Ala ma gɛrɛ la hun biri ama de k'ale wa jate. Ala hinɛ an ka mɔgɔ la sin na ra. Bira ma de k'ale wa jate. Ala ya hinɛ an ka mɔgɔ la sin na ra. Ya hinɛ an karamɔgɔ mɔgɔ la sin na ra. Ni hinɛ yiriwaniw ye. Ni hinɛ belebele ye. Wọ́n ta ele ala. Ele le bɛ hinɛ baga ye. Wa in lamu tari hamu na. Ni mɛ hinɛ an lori ra fa man. Mɔgɔ juma lomu. yare amuna mo juma do mo yare amuna dede ni me hinana jo na hinana ani anga mo si na biye ko ma lamba forata allah arko allah hinara sa o sale hakili katarama afo sawa afo worobila kuba sanje wuru kelen sanje kem na ni temanin ko nga afo kara mo der biye ngo alaka loni sawale dikira bama alaka loni do dikira bama aka afo kirai ako miyeta kana kelento ni ka abia fo ka kelento fama balageta risalata ho abia fo obe kurana yi abia le fo kana doto alaka na dodia ma ka fo akadie ya fo akadie kana fo kuba watara kana dodia ma ko kana fo kura kura kura kuba ala me gafir la ho ko beramate kale wasiade igafir la ho ko beramate kale wasiade nta ma nyole tarewa nga fari ngwa ngara moka koma foni ya ngara mo limam ngara mo badri dini ala hinara ngo melara ni na fo mo ya ni sala nga fo ngo mimma forata arka na wuri mo do ber kono na nyini nga ngo hali arka nyini ngandi na fo kuba o ko sarka na fara ri resika kan nyini nga ndi na fari ye kuba bere ala akbar aha ndi na fari yo ni na fari ngo sanje wa kelin tamani ngo che menani ala ka mo mo ka bo ngo no bikata ala harabi ni ala ta hina tete aligina ye kuba om beramate kale wasata om beramate kale wasata nam ni ala ta hina te nam wa ram sanje wa kele ke manani tamanin ko ni ala ta hina te ka tran yere ka ya rasul yere ka fo ko mo doti do aligina ra ma fo e ka ni ata hina ye wo la tere ma baranyuman ke bar bay wo la tere ma baranyuman ke bar bay nam bira bi mi an barata agbele yara de kurana hayan kelen fo ran be dun bo ka ala ko la ta kinato mi rahmatillah allah akbar e ka ke togo togo le kana jigiti allah hina ra wata almaru bana rajai wal yaumi almau Kurana sinyo okele pe wala ka mina mo mi fe le do aligina ra mo ebo enu ma Allahu Kurana sinyo okele Allahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Allah hina ngara mora ka hina ngara badir dinira faka kitaw kaka la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam akile peu kam ne fa yali gina soro allah akbar akile kile allah akbar me sarati mi fora ranyam si ki ka dante ka tabila fo kuma na le na singe soro ka ke ka dante ye fetemburu bele na la kesoro kakai kadante ye ale temburu la duga komando le fora ni wala agbele ale temburu la duga ni shere kakai ka baka ta temburu mi ta alaka sunka do temburu mi ta alaka yanga ka bo temburu mi ta alaka wo temburu la agbele wo temburu la duga ara verifier ke kasoro ka temburu la ka ale verifier kana ki ke ko gbele yo bo ru wale rata me mori nyina na ko ka bara le fere kabara ke le fere ka tarakuro na haya nana na pepepe ka na bile ni anga nyina nasiku nam ka wako ka nyina oduwa ko kedo be saraka komo alka nyinga mule ye komo ako ayatun fi kitabillahi Allah akbar kurana haya ngele wele ben komura nam arko haya ngele be juma ye ako alaka ba kurana ina ma ya takabbalullah minal mutaje ina takabbalullah minal mutaje ina ma ya takabbalullah ni karami leti allo nam afondi wolo me kana fo na fatadora eh no karante mi na fatara nam me leti mi lo afondi wolo eh ina ma mita na wotirti na nae karana gbanza allah anya fo kwado adatul hasiri jati ni ya yiri ki ko ma fo ki ko ma gbele ya danna mi gbele ya taako o le yena ni na mai ka duara kwa afere gbele ya nan gbere tei tu ko ma etite ka ko ma fo mo ya gbele ya ka tama ni na ma ka tu Allahu akbar wole ko so ala ka fo ka gbele ya ka ta sa dama nam ka fo inama ya takabbalullah Allah baramana minna minale mutaqi Allah ya tabarar minna minale mutaqi kabwa siranya ba le fe minale mutaqi kabwa siranya ba le fe minale mutaqi Allah saraga minna minale mutaqi Allah qur'ana minna minale mutaqi e kalimatu sada minna minale mutaqi ayamna siranya ba le fe minale mutaqi ele ko biniki ya radio rujue wala ki television fe teatro mo dor ba tra ki dongrila urka na fayara Allah ko ya amina asiranya bagale fe ya la ele ye rezuze sa ya la ba asiranya bar konono wala ta asiranya bar konono ko sa ni ka baraka wala ko sa Imam Ghazali oti benyar ka sher ka baresi ki kon sher ban wa resi ki kon fa ja faraga ta fa so wa ila rabbika farga halu do be arato de nam assalamu alaykum kurukuru ki bo misira ake ba sha ma be labango ti nyade Allah hera te de ta ma se jugulo mu de Allah ta ma se juuda ni ka ye bade na ladi Allah ba hali katra misiri dara arka salam bla dawar ke mo do abo enya ba ko ba mo so bollo ko tera be afo bollo ali sera wala ko so be bora na kana bila nya lora kana to ko ba lora kana bila nya kana to loga janya ki toy misiri tuura kana to ko Allah ba kana bila nya bi nya ka bo e me ko lon le wotete ti ake Kuba ya takabbalullah minale mutaqi inama ya takabbalullah minale mutaqi usana alako ya tabaram na ala siranya bagalife usana barake seri rarara ni arbiya kayen baki atu salihah ni ka ke kominyar ka daraja sigidu ka tanfara me kana tamao made Kuba kana tamaw dango kala mo dendo ka vo koko ni ala imundiri ki mo karanga ko mo jigit ke ka vo ala hina ko lengo se no mo mule ka ko mo ka to terenda ka tiga nyakoro asadu nasi fi dini lai o mo mule ato abi setana ka e do ka do ko mo ra hala nya terenda ka tiga ra kuba minale mutaqi inama ya takabbalullah minale ala le ko anyo ladu te jo ara milan ben ka wa bo ka te mendi allo ladi kan yere kedo le ka ara mo ni ni ngao ko ko do ka ni ko no fi ko andali gina ko ni andaja kana mado kan gonno fi wala ngoy ni nyinga kala mo yalla ni bali gina dendole wala mbaja kana madendole nya fo labe koko jonle yali gina dello jonle ja kana madello ebe qur'ana le fani adira webe ko mali nyinga na nam allah ali gina deni ja kana made qur'ana ka fo ko ba koko le kala mo ke ko no vote e ki ko mata gutu ko no ya ya fo mi eta ali gina dele ta mi ta ja kana madello mi ta ali gina dele mi ta ja kana madello ni ni le kono fi ka lo e na to aka ni atina to aka wele ni kono fi ala mo le yire le ra e na to aka ani ati to aka e ti do lo wele ra la minale mutaqi ya takabbalullah minale mutaqi wala koko e ni bali gina de wala jana ma de wala ko le ni nyininga ya do fo yi wala ko nyininga mi sera nyininga ni ma ko ta ala ta qur'an am fere nam tri yɛrɛ zuzo kura nara jate o la ko i taga sɔrɔ ɲuman fɛ dɛ a ko duguma sɔrɔ dɔ fɛ dɛ ko e na y'a layɛ n'a fɔ kura nara i na laburara labena labena emi sen kelen tɔgɔ a rwo le fɔ ba i na laburara labena labena emi a m'a fɔ i nali musu ali na dɛ a m'a fɔ te dɛ a m'a fɔ i nali musu ali na dɛ a m'a fɔ te dɛ a m'a fɔ sɛribagari dɛ alaburara ko ɲuman biyɛ ta alaburara ko ɲuman biyɛ ta o de kosɔn ala nana aburara ye o don ara e m'a ni ala k'i mɔgɔ ɲɛnama fɔ a ye ko aburari domu o la ko mɔgɔ ɲɛnama ye don alijina ra ala ye mun diri komate o ye. A karamɔgɔ Alhaji Dawuda kuma tɛ o ye. Furukɛ Bakari ye kisi. Sɛri Bakari ye kisi. Lamaniya Bakari ye kisi. Sɛri Bakari ye kisi. Yagabɔ Bakari ye kisi. Hegi Deri ye kisi. Lamboya tugun Bakari ye kisi. Mɔgɔ kuma le b'o ye. A ko e k'o ye. Ko sen kelen le b'o ye ko ala ka to yen k'a fɔ e nalifu jara lafi ja ye mi. Ala kuma in kɔlɔsi dɛ. Fasigi muso ye jɛni. Sɛri Bakari ye jɛni. Mɔgɔ faga Bakari ye jɛni. Hasidiya duma Bakari ye kaso kɛ. Jagadun Bakari ye kaso kɛ. Hejikɛ Bakari ye na kaso kɛ. Mɔgɔ kɔnɔ tɛ min o. Sujara tugu o tugu ka kojugu biyɛ ta. A ko taga fɛrɛ n'i b'a fɛla min ye bi. Ele yɛrɛ y'a fɛ min y'an sigi nin bɛ ta bali lisa ala n'abu se basira ne ko ɲuman kɛ bagali bɛ ye o ko jugu kɛ bagali bɛ ye e tɛ a lɔ min y'an biyɛ bɛ ta an biyɛ can ye an biyɛ mɔgɔ tɛ an bɛ kojugu kɛ baga ye an gbɛɛman le bɛ o ye an juwaheru le bɛ o ye biyɛ ɲɛ b'o ra an bɔ ni ko yata mɔgɔ b'an kɔnɔ ta o bere ɲɛmɔgɔya kɛ wa kɛnɛ ta wa kɛnɛ. Ala sira ɲamɔgɔya bɛ kɛ a jugu kɛ dɔ bɛ y'o kɔrɔsi dɛ dɔ bɛ y'o kɔrɔsi dɛ mɔgɔ sɔrɔ ɲamɔgɔya bɛ valeur valeur mɔgɔ min bɛ k'a fɔ ko ɲamɔgɔya bɛ kelen a tɛ kelen dɛ ɲamɔgɔya taara nafa sigi duwalooru Sulema miiri ala bɛna ka taa ɲɔngbɛrɛ muso kiri ka muso ɲɔngbɛrɛ muso kiri ka si n'a ye ari k'i yɛrɛ ko karangɛ duwa kana yɛrɛ ko dɛ. Ele nin tɛ yɛrɛ ko Bakari la dɛ. Wa ye nali fu jaara. Lafi ja ye. Lafi ja ye mi. Wa ye nali fu jaara. Lafi ja ye. Ali maa fari n ko kuran na lɔn baga ba baaru k'a ko sanra wi yɔgɔru. Wuli le ka koma y'a lɔ kuran na bɛ ba ye ten ya. Ee kuran na ba ye a ti se ka yira. N'i ka heji kɛ heji ka mina. E ka ko min k'a lara ale y'o to mɔgɔ ta hɛkɛ o ti to dɛ. Mɔgɔ mɔli k'i da wara ka faamuya le fɔ e ye ko heji ye mɔgɔ dɔ hɛkɛ min k'iya ma lɔ kun. Adamaden ɲɔgɔn hɛkɛ. E bɛrɛ kana k'ala ta kanubaga ala ye lɔ bɛrɛ k'a sara e ye la a mi to. Ala ye lɔ k'a sara e ye la a ni a tora bɛ kelen. Ala ye lɔ k'a sara mɔgɔ miiri ye mɔgɔ furu lo. I ye fɛn min k'ala ye ala y'a sɔrɔ k'i garanti k'i juru sara wale bɛ tolo min ye ko o ye tole a ti to da mɔgɔ mɔgɔ le k'i da wari ko n tubila ka taa ala ma. mɔgɔ mɔgɔ tugu le don ka ɲɛmɔgɔya kelen pewu kɛ si kɔnɔ e bɔra daraja dɔ la ka bon daraja dɔ la e ti sɔn kɔ daraja kɔrɔ o la tugun. a fɔra pepere pe arabiyɛn k'a ye an to k'e ɲɔgɔn musala ha nansara arabiyɛn tɛ k'a liisi ta k'a bila biyororo la sɛwɛ kelen fila saba. O biyɛ bɛ sɛwɛ le ye lisi lomu ari ko ala tɔ ye mɔgɔ sɛwɛ tɔgɔ sɛwɛ ara ari k'a ta k'a bila sanara wi yɔrɔ y'a fɔ ko n'i k'i ye kuma n'i ti misɛn lalɛ k'i kuma fɔ kuma ti don y'a ɲini ka mun le ko depiteya butugu depiteya le b'a ɲinina bɔn ara nan'a lisi an y'a fɛrɛ ɛsi ke la fɛ pirizɔn a ka kaso kɛ k'a ye wa e bɛ kaso la o la e ti na na ko e bɛ depiteya ɲinina e ko e bɛ kaso la le e tɛ kaso la de e ka min kɛ kɔrɔ ari b'o le dugu ɲinina ta. Wa ye nali ko jara lafi ja ye. arka ta ko aka kaso kar ko le ta dosi bo le ta ti anya allah akbar anya fere ko dubar mo lo ko dubar mo te ko anya fere ko etranger ko ara ta lisi bo kuba ebe mali te mali mo be ko dubar larbe dosi ko yina ta wele e sawar kara annan kar da si ko mi eta jumu lati mo hala si mo mi wurar si ko nan me gen ya ke kai ba o to ko le ta allah akbar are se ki ta se we mir ka ke na ani karamo ke be galmo or bir bon lom karamo ke ga sira dia ma kale er bir kuna le ga to duguma na ka barar dia ma mi ataka ke dati aka baraka dugu bara kana bara la kar kayira karamo ke ra karamo ka fo ko la kar ni karamo ya e ma la jon ye to nya allah akbar ko la ka ni na allah akbar ani karamo ke be galmo or bir bon lom karamo ke ga sira dia ma kale er bir kuna le ga to duguma na ka barar dia ma mi ataka ke dati aka baraka dugu bara kana bara la kar kayira karamo ke ra karamo ka fo ko la kar ni karamo ya e ma la jon ye to nya allah akbar ko la kar ni karamo ya wo ye ko ba mele be mi nyina wal gi ara te to nya ndadi ho la kar ni wo ye ko ba nyi kuran na lo la kar ni wo me ba la jon ye al ilm wal ma'rifatu laysa bi sawiya mo de kuran na la ti ala lo allah akbar wa tara me jom la bi daida me jom la bi daida lisi sawana mo mer ka ke kana